jeszcze coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Pracownicy ONZ wśród ofiar katastrofy samolotu w Etiopii. Szef rządu na obchodach 20-lecia członkostwa krajów grupy V4 w Sojuszu Północnoatlantyckim. W Oslo nasi skoczkowie wypadli słabo. W katastrofie Boeinga w Etiopii zginęło 19 pracowników instytucji powiązanych z ONZ. Ofiary pracowały m.in. dla Banku Światowego, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przed głównymi placówkami ONZ flagi są opuszczone do połowy masztu. Poniedziałek jest w Etiopii dniem żałoby narodowej. Na pokładzie maszyny, która rozbiła się 6 minut po starcie niedaleko Addis Abeby, było 157 osób. Zginęli m.in. żona, córka i syn wiceprzewodniczącego Słowackiej Partii Narodowej. Syn polityka pracował jako przedstawiciel firmy turystycznej, był przewodnikiem i pilotem wycieczek. Wśród ofiar katastrofy jest jeszcze jedna osoba ze Słowacji, Danica Oleksowa, która pracowała dla organizacji charytatywnej. Poza tym obywatele 35 krajów świata, w tym Polacy, potwierdza MSZ. Na pokładzie tego samolotu było obecnych 2 obywateli polskich. Nikt nie przeżył. W związku z tym chciałabym złożyć kondolencje wszystkim rodzinom i chciałabym zapewnić, że polskie służby dyplomatyczne i konsularne otoczyły opieką rodziny obywateli polskich, podejmują wszystkie możliwe działania mające na celu zabezpieczenie dobra Polaków oraz wyjaśnienie sprawy. Rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara dodaje, że na razie ze względu na dobro rodzin ofiar nie będzie zdradzać szczegółów. W tej chwili jest to czas bardzo delikatny, szczególnie jeżeli chodzi o rodziny tychże osób, które umarły. Tak więc nie będę przekazywać na tę chwilę szczegółów dotyczących tych Polaków. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w obchodach 20-lecia członkostwa krajów grupy V4 w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wesołej pod Warszawą mówił o 20 latach obecności Polski w NATO. Geopolityczna niepewność naszego regionu po upadku żelaznej kurtyny została ustabilizowana przez włączenie naszych państw do NATO. Nie ma drugiej takiej siły w globalnej architekturze bezpieczeństwa jak Sojusz Północnoatlantycki. Kwaterę główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie odwiedzą prezydent i szef MON-u. Kulminacją uroczystości 20-lecia obecności w NATO będzie jutrzejsze spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. A z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do NATO portal polskieradio24.pl przygotował raport specjalny. Więcej na stronie www.20latwnato.polskieradio24.pl. W Oslo nasi skoczkowie wypadli słabo. Zwycięzcą konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich zaliczanego do turnieju Rower został Robert Johansson. Norweg wyprzedził Austriaka Stefana Krafta i Słoweńca Petera Prewca. To drugie zwycięstwo Johanssona w karierze. Na 5. miejscu zawody zakończył lider klasyfikacji generalnej cyklu Ryoyu Kobayashi. Japończyk zapewnił sobie zwycięstwo w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. Jest pierwszym skoczkiem spoza Europy, który wygrał kryształową kulę. Najwyżej z Polaków na 13. miejscu został sklasyfikowany Kamil Stoch, tak Maciej Kot ocenia formę polskich skoczków. Trochę gorsze skoki, być może takie już zmęczenie, gorszy dzień ogólnie, to nie były i nasze skoki i nasze miejsca, więc ta szersza drużynówka też pewnie gdybyśmy wygrali, to też by nie odzwierciedlała dokładnie tego, co się teraz dzieje, ale nie wykluczone, że pojedziemy teraz na inne miejsce i od razu będą nasi w czołówce. Następne zawody we wtorek w norweskim Lillehammer, dziś kwalifikacje. Na koniec jeszcze warszawskie ZOO, które ma już 91 lat. Na początku na 12 hektarach mieszkało około 500 zwierząt. Ogród bardzo ucierpiał w czasie wojny, mówił po jej zakończeniu dyrektor Jan Landowski. Dużo zwierząt padło w czasie bombardowania, a na polecenie ówczesnego prezydenta miasta Starzyńskiego wszystkie niebezpieczne zwierzęta musiały ulec likwidacji. I wtedy to z bólem serca likwidowało się słynnego słonia Janka, lwy, pantery, wszystkie drapieżne zwierzęta. Ocalały tylko te łagodne, jak żyrafy, hipopotamy, żubry. W latach 40. warszawskie ZOO zostało odbudowane ze zniszczeń wojennych i ponownie otwarte w 1949 roku. Zwierząt było coraz więcej, a obok niedźwiedzi czy bocianów pojawiały się okazy egzotyczne. Słonie afrykańskie, żyrafy, nosorożce czy szympansy. Warszawski ogród należy do wielu organizacji międzynarodowych, m.in. prestiżowego Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, skupiającego największe ogrody Europy. Uczestniczy też w programach ratowania ginących gatunków. Skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Domagają się Państwo, żeby aby na pewno potwierdzić, że poniedziałek mamy po piątkowych zawirowaniach. Poniedziałek! W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem, miejscami również śniegu. W południowej połowie kraju możliwe także burze. Mamy prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej. Nie wiem, czy się Państwo orientują. I otóż prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach to 8 cm, a w Tatrach i Beskidach około 5. Być może mają Państwo także przyrost pokrywy śnieżnej za oknem. To proszę dać znać. W Warszawie nie przewidziano na razie przyrostu pokrywy śnieżnej. Oprócz tego, co już mamy. Ale to tam takie śladowe ilości. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 6 miejscami na południu, a na Podhalu około 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic, a później co miesiąc będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz jabłka grójeckie luzem 34% taniej 2,29 za kilogram. I sałata lodowa 40% taniej 2,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Somebody, somebody, somebody. Przyjemność po naszej stronie. George Michael i Queen. Można ładnie zacząć tydzień? Bardzo dziękujemy. Chciałem dobrze. Chciałem powiedzieć i potwierdzić, że mamy poniedziałek, żeby się Państwo nie denerwowali. Tutaj też dostałem podziękowania. Brzmią one tak, wystarczyło powiedzieć, że poniedziałek. To o śniegu było zupełnie niepotrzebne. Przepraszam. Będę się mitygował, ale ładne słowo. Mitygował się będę następną razą. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy od kilku dni nie mogą spać, a to w związku z tym, że wieje. No dzisiaj będzie wiatr i dość silny, i umiarkowany, w porywach do 65 km w południowej połowie kraju, a na południowym wschodzie nawet do 75. Jeszcze będzie wiało i wieje, to Państwo już podpowiadają od samego rana. Kłaniamy się, zaczynamy. Poranna audycja, zapraszam do 13:13 zrobiło. Chyba niektórzy kawy będą potrzebowali. Ci, którzy się nie wyspali, bo wiało, no. Dmło. World. 17 po 6. Monika Rutka przy telefonie 227 trójek. My czekamy przy komputerze. Ranek małpa polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. Zapraszamy do Trójki. I opowiadamy o tym, co będziemy dziś Państwu prezentować. Między innymi to, że zaczyna się tydzień mózgu. No właśnie, mamy tydzień mózgu, więc zastanowimy się, jak on ten mózg rano działa. Organizm potrzebuje czasu na to, żeby się tak naprawdę obudzić, ponieważ jeżeli się budzimy, no to musi wzrosnąć ciśnienie naszej krwi. Musi mózg dać sygnał do naszego żołądka, do naszych jelit, żebyśmy mogli zacząć się robić głodni. Nie wiem, czy już Państwu dał ten sygnał, że zaczynamy się robić, czy jeszcze nie, ale we wszystkim będzie czas porozmawiać. Około 7.40 zajmiemy się mózgiem o poranku, no bo mamy tydzień mózgu. A poza tym będziemy biegali troszeczkę ultramaraton zimowy. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Im wyżej, tym gorzej. I to była ściana śniegu z tym silnym wiatrem. No, schroniska nie było widać. Grupę 30 bodajże 8 osób cofnęli. Gobry was zatrzymał, powiedział, że już koniec biegania. Tak. Tak. I koniec było biegania. Tym razem część uczestników wracała autobusem z tego biegania. To za chwilę będziemy na ultramaratonie zimowym. A poza tym projekt Tata będzie przygotowywał córkę na rzeczy wielkie i przełomowe. Na przykładach z książki. A gdyby się tak spotkały Ada Lovelace, Amelia Earhart, ta, która pierwsza przez Atlantyk przeleciała, z Marysią Skłodowską. Trzy dziewczyny, które żyły zresztą w podobnych czasach, pewnie podbiłyby świat razem. Zdecydowanie. O tym w projekcie Tata 7.20. Trochę wcześniej, 15 minut po 7.00, doktor Tomasz w kosmosie. Nie tak dawno temu sonda japońska Hayabusa 2 wylądowała na asteroidzie Ryugu. I co ona tam zrobiła? Proszę posłuchać pytania z kosmosu, kwadrans po 7.00. W urywkach z kalendarza, czyli przed 7.00, pani Helena. Dziś tak jak trzeba, pani Helena. Państwo to usłyszą, ale pani zdaje się to widziała, prawda? Tak, ja to widziałam, bo tak spojrzałam na nią, no to ona stała i była w krótkiej spódniczce i w kozakach. Taka jakaś buńczuczna. No, jak buńczuczna, to trzeba o tym opowiedzieć. Urywki z kalendarza zapraszamy serdecznie. Przed 9.00 jeszcze Tomek na końcu świata. Latając po regionie, w kółko będzie zmieniał się czas. Można wylecieć gdzieś w piątek i zamiast dolecieć w sobotę, to lecieć na miejsce w czwartek, dzień wcześniej. Na przykład, zapraszamy. Tomek na końcu świata przed 9.00 i proszę nasłuchiwać w czasie całego poranka, bo pojawi się też gentleman. Hi, this is Pat Metheny. You're listening to program Cechi. O, to wszystko jasne. Pat Metheny. Będzie czas o tym opowiedzieć, ale wszystko po kolei. You say that it's over, baby. You say that it's over now, but still you hang around me. Come on, won't you move over? You know that I need a man. You know that I need a man. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can. Well, these aren't you doing to me, babe. Natalia Natu, Przybysz. 22 i 7 trójek. Mówiliśmy o tym w serwisie, że Zoo Warszawskie obchodzi 91. urodziny. Przypomnieliśmy archiwalną wypowiedź z czasów wojny. Otóż ten pan, który mówił, że zostały eksterminowane te niebezpieczne zwierzaki i zostały tylko te koty łagodne, między innymi hipcie. A przecież hipopotam to jest drugie po komarach malarycznych najbardziej niebezpieczne, śmiertelne zwierzę Afryki. Szacuje się, że więcej ginie ludzi w atakach hipopotamów niż wszystkich innych zwierząt afrykańskich. Bardzo panu dziękuję. 24 już prawie minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Szósty zimowy ultramarator Karkonoski przyniósł niespodzianki. Tym razem nie były to wyniki sportowe, choć zwycięzca ukończył bieg w 2 godziny, 6 sekund i 15 setnych. Taki czas w biegu ultra oznacza tylko jedno, skrócenie trasy. I tak właśnie było, relacjonuje Piotr Słowiński. Bieg z Jakuszec miał prowadzić pierwotnie do Karpacza przez Śnieżkę i Przełęcz Okraj. Tym razem jednak Karkonosze pokazały pazur. Huraganowy wiatr, mróz i śnieżyca spowodowały, że trasa wyścigu została skrócona do schroniska Odrodzenie. A i tak niektórzy zostali zawróceni już przy hali szenickiej, opowiada uczestniczka Hanna Sypniewska. Na górze nic nie było widać. Prawdziwy Armagedon. Aczkolwiek gdy dochodziliśmy do Kamieńczyka, zaświeciło słoneczko, było fajnie, przyjemnie i nawet tak sobie pomyśleliśmy, może nam jednak tę trasę do końca otworzą na Śnieżkę. A pół godziny później zaczęło sypać, im wyżej, tym gorzej. I to była ściana śniegu z tym silnym wiatrem, no, schroniska nie było widać. Już jak doszliśmy do punktu, mimo że jeszcze mieliśmy sporo czasu do limitu, to grupę 30 bodajże 8 osób cofnęli i razem schodziliśmy. Czyli Gobry was zatrzymał, powiedział, że już koniec biegania. Tak. Ci, co poszli, to poszli. Natomiast część czekała w schronisku przede mną, też już ich nie wypuścili. Organizatorzy nie mieli wyjścia. Co prawda było wiadomo, że nadejdzie załamanie pogody, ale tak naprawdę dopiero wieczorem przed biegiem było jasne, że w Karkonoszach rozpęta się piekło. Pierwsze decyzje były o skróceniu trasy o kilka kilometrów, a ostatecznie ultra został skrócony do ledwie półmaratonu. Nawet w trakcie biegu ten czas się skracał i warunki się zmieniają, że ten wiatr jest mocniejszy, ten śnieg pada. Jeszcze bardziej skracaliśmy czas, żeby jak najbardziej było bezpiecznie. Tak, jeszcze nie biegli chyba autobusami. Nie, autobusami jeszcze nie biegli, faktycznie. Jest to pierwszy raz. Także jakby nasz pierwszy raz, chociaż szósta już edycja. Pierwszy takim ultra nasz maraton w takich warunkach. Zawsze było, można powiedzieć, lajtowo. Pogoda sprzyjała, słoneczko świeciło, a tu trzeba się mocno wykazać taką determinacją, siłą i takim wewnętrznym przygotowaniem, szczególnie myślę też psychicznym. Jedyne co to, że nie można świętować na deptaku, witać tych zawodników. To zawsze był też taki element fajny. Zawsze to gdzieś tam trochę wzmaga emocje. No ale cóż, no. Ponad 300 osób, mimo tych bardzo trudnych warunków, a więc to jest tak, że ludzie ukochali wasz bieg. 360 zawodników to nadal jest super. Nawet jeśli gdzieś tam na trasie część zrezygnowało w trakcie, to i tak jest duża część, która cały czas brnie do końca. Tegoroczny zimowy ultramaraton karkonoski, choć na dystansie o wiele krótszym niż planowano, przeszedł do historii. Waldek Grabiński mówi, że był... Ultra. Trzeba trochę znieść i psychicznie, i fizycznie. i ciężkie warunki też. No, wynagrodzenie to jest wspomnienie. Powspominasz, jakie biegi, jest na pewno lepiej niż te, które gładko idą. Najlepiej wyrazili to zawodnicy w czasie uroczystości dekoracji zwycięzców. My gratulujemy. W szóstym zimowym ultramaratonie karkonoskim zwyciężyli wśród pań pani Katarzyna Solińska, wśród panów Michał Rajca. Gratulujemy. 27 minut po szóstej. Też będzie na sportowo teraz. Ale trochę inne warunki do biegania. Zadzwonił do mnie trenero i oznajmił, jedziesz jako rezerwejro. Oglądam mundialeiro z ławki dla rezerwejro. Chodzę do trenero, daj szansę, zostanę bohatero. Nie daję trener szans, nie chcę w drużynie Hans. Przed nami mecz z Portugaleiro. Mundialeiro, Mundialeiro. Jak można było przegrać 4-0? 4-0, 4-0. Skończymy dla nas. Trenera, a w drużynie fatalna atmosfera. Journaleiros, propagandeiros, pytają kto zarobił, jak to stracił na futboleiros. W akcie skruchy, desperacji i rozpaczy trenero wstawia pięciu nowych graczy. Trzeci meczu z Amerykaneiros. Wchodzi pięciu rezerwowych. Chodzi o ten ultramaraton. Pan Szymon przysłał też zdjęcie, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wyglądało. Na warunki naprawdę bardzo, bardzo trudne. Dziękuję panie Szymonie. Ranek, Małpa Polskie Radio.pl. Minęła już 6.30. Zapraszamy państwa na najnowsze informacje, które przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło pomoc rodzinom dwóch Polaków, którzy zginęli w katastrofie samolotu etiopskich linii lotniczych, który rozbił się w drodze do stolicy Kenii, Nairobi. Rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara mówi, że strona polska jest w stałym kontakcie z władzami Etiopii i dołoży starań, żeby wyjaśnić przyczynę katastrofy. Otoczyliśmy opieką konsularną rodziny i najbliższych tych dwóch osób, które zginęły w katastrofie lotniczej. Na pokładzie Boeinga 737 było 149 pasażerów i 8 członków załogi. Etiopskie linie lotnicze wstrzymały loty wszystkich takich samolotów do odwołania. Prawie 800 razy interweniowali w nocy strażacy w województwie śląskim po wichurach, które przeszły nad regionem. Najwięcej interwencji dotyczyło powalonych drzew i zerwanych linii energetycznych. W powiecie wodzisławskim jedna osoba została ranna, wjechała autem na powalone drzewo. W nocy znów silnie wiało na południu i w centrum kraju.

w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier i Krzysztof Zalewski. Zalewski, laureat Fryderyka. Gratulujemy serdecznie. O Fryderykach będzie, panie redaktorze, jeszcze, prawda? Tak, będzie. Redaktorze, prawda. Sporo ich ponarozdawano. No, tu dużo wyprodukowano, to trzeba było rozdać. To trzeba je porozdawać. I porozdawano, ale to w swoim czasie. Choć muzyka będzie się pojawiała jeszcze od czasu do czasu. Fryderykowa. A właśnie, pan w sprawie muzyki. Ja miałbym prośbę do pana Maleńczuka, żeby napisał jeszcze jedną piosenkę o ostatnim mundialu. Naprawdę ciekawe byłoby na Walkerzo. Tam się mogłoby dziać w tym utworze. 2-2 i 7 trójek. Ale tu jeszcze pan też w sprawie Fryderyków. Rozdano Fryderyki. Większość nagród zgarnął pewien małomiasteczkowy artysta. Ja nie dostałem nawet nominacji, mimo że obiecał mi to redaktor Hankę, zachwycony moim brawurowym wykonaniem piosenki Ireny Jarockiej. No mogę przypomnieć oczywiście, mimo wzruszenia. Zaczynam. Kawiarenki, na, kawiarenki i tak dalej. Pamiętasz, o co chodziło? No tak, ale jeszcze nie wprowadzono kategorii cover, no i dlatego tej nominacji przyznać nie mogliśmy, ale to wszystko jest już zapisane. Była taka kategoria, ponowne wykonanie. Nie. Była. Zresztą pan Zalewski otrzymał właśnie w tej kategorii Fryderyka. A tu, żeby państwo mieli jasność, o co chodzi w śpiewaniu pana słuchacza, to słuchacz śpiewał o Śwince Morskiej, czyli o kawi, bo kawia teraz się tak nazywa. Stąd kawiarenki. 27, to teraz do prasy. I to była Świnka Morska pewnej pani Renaty. Tak. Trzeba jeszcze dodać. No, zanim przejdziemy do trzech najważniejszych tematów, które dziś w prasie. Trzy tematy to ochrona zdrowia, oświata i karta LGBT. To jeszcze taki tytuł, który chyba jakoś tak najmocniej mi się dzisiaj dał zauważyć. Mocny duet kontra zatory. No, to tak jak uderzyć w poniedziałek, to z grubego C. Karty dla nierzetelnych dłużników będzie wymierzał UOKiK. Dowodów winy dostarczy resort finansów, stąd ten duet na okładce Pulsu Biznesu. No ale jeśli już jesteśmy przy ekonomii, to tak, kwitnie handel fakturami, donosi Rzeczpospolita. Mimo wprowadzenia nowoczesnych metod kontroli podatkowej, sprzedawcy kosztów działają bezkarnie, a chodzi o firmy oferujące puste faktury, które nie dokumentują ani sprzedaży towarów, ani wykonanych usług, służą tylko do sztucznej redukcji podatków. O tym, że kurierzy zyskują na niedzielnym zakazie handlu, nie małe sklepy, ale branża kurierska właśnie jest beneficjentem ustawy o zakazie niedzielnego handlu, rząd myśli o zmianie ustawy. I o tym, że inwestycje z Chin omijają Polskę, jesteśmy, no, powiedziałbym, nie na najlepszej pozycji, bo dopiero na 15. miejscu w Europie, nawet za Węgrami, Belgią czy Portugalią od liderów dzielą nas lata świetlne i te informacje przynosi dziś Rzeczpospolita. Ale jak powiedziałem, zaczniemy od nauczycieli, to jeden z tych trzech tematów. Bulwersująca wypowiedź ministra Suskiego dziś na okładce Super Expressu. Nauczyciele zarabiają niemal tyle, co posłowie. No i taka wypowiedź na okładce, a przypomnę, pensja i dieta posła przypomina Super Express, 10 tysięcy złotych. Dziennik Gazeta Prawna rzecz wyjaśnia. Zarobki małe, obciążenie też nieduże. Jak wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej, nauczyciele są na dobrej drodze, by pozyskać potężnego sojusznika, samorządowców. Zastanawiamy się nad zawarciem jakiejś formy porozumienia z ZNP, potwierdzają nasi rozmówcy. Na miesiąc przed planowanym strajkiem w szkołach analizujemy zarobki polskich nauczycieli na tle innych krajów. Z danych OECD wynika, że pedagog z 15-letnim stażem jest w Polsce lepiej wynagradzany niż jego koledzy z Czech, Słowacji czy Węgier, ale efektywnie zarabia o połowę mniej niż Belfry z Austrii, Belgii, Japonii czy Korei Południowej. Różnica jest jeszcze większa, jeśli wziąć pod uwagę Holandię czy Niemcy. Polscy nauczyciele mają natomiast mniej godzin zajęć dydaktycznych niż pedagodzy w innych krajach, pisze Dziennik. Dziennik także o służbie zdrowia. Budżet zdrowy, NFZ z zadyszką. Nawet 2 miliardy złotych więcej na leczenie może spłynąć w tym roku z samej składki, pisze Dziennik. Gazeta Wyborcza dodaje, i tutaj już pojawiają się lekarze rezydenci, którzy czują się oszukani, że znikła dotacja na zdrowie. Wbrew temu, co głosi rząd, odsetek PKB przeznaczony na ochronę zdrowia nie rośnie, lecz spada, pisze Wyborcza. Zamiast 10 miliardów złotych z dotacji z budżetu państwa, NFZ nie dostał w zeszłym roku ani grosza. W zmienionej w lipcu ubiegłego roku ustawie rząd dopisał, że wydatki na zdrowie w danym roku odnosi się do wartości PKB sprzed 2 lat, pisze gazeta. Ustawa o stopniowym wzroście wydatków na zdrowie miała uciszyć rezydentów, którzy w 2017 roku rozpoczęli protest. Na okładce Wyborczej także Robert Lewandowski, on także oraz Krzysztof Piątek na okładce Przeglądu Sportowego. Strzelby naładowane, dziś powołania do kadry na mecze eliminacji Mistrzostw Europy. Przypominają sportowe strony, no i rzeczywiście polscy piłkarze, zwłaszcza napastnicy w dobrej formie. Polityczny spór o LGBT, Polska The Times na pierwszej stronie. Deklaracja podpisana przez Rafała Trzaskowskiego budzi kontrowersje. Prezydentowi Warszawy dostało się również ze stron, z których najmniej by się spodziewał, pisze Polska. Krytycy podkreślają, że to nie samorząd w Polsce jest uprawniony do kształtowania nauczania w szkołach w zależności od poglądów ideowych swoich władz. Przychylni Trzaskowskiemu twierdzą, że na sporze skorzysta PiS. A PiS podczas konwencji w Jasionce rzeczywiście odniósł się do tej deklaracji, do tej karty. Kaczyński: włosy stają dęba na głowie. Ten cytat dziś na okładce Gazety Polskiej codziennie. Tak prezes PiS mówi o karcie LGBT. PiS ma bronić tradycyjnych wartości polskich rodzin. Opowiedział się przeciw karcie i seksualizacji dzieci. Opozycja krytykę programu nauczania WHO nazywa szczuciem. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. O tym także w naszym dzienniku, ale w naszym dzienniku na pierwszej stronie w dużym tekście słabe wiadomości. Chudy rok rybaków. Rybacy alarmują, z roku na rok zmniejsza się zasób ryb w Bałtyku. W 2018 roku odłowiono tylko 50% limitu dorsza. Za ten stan może odpowiadać fakt, że na potęgę wyławiane są śledzie i szproty, ryby, którymi żywi się dorsz. O złej kondycji ryb w Bałtyku w naszym dzienniku przeczytają Państwo na stronie pierwszej. Jest zgłoszenie do prokuratury na Tomasza Karolaka, Filipa Heizera i Jakuba Urbańskiego. Chodzi o program telewizyjny. I ta słynna historia, już kiedy panowie podbiegali w Peru do pań i całowali. Takie zadanie chyba było. Tak. No w każdym razie Feminoteka zgłosiła rzecz do prokuratury, pisze Fakt. A w tygodnikach Magdalena Ogórek w Do Rzeczy: nie zginam karku, nie dam się złamać, mówi odważnie. W Newsweeku: dzisiejsza młodzież, właściwie uczniowie, ta władza nas niszczy. W polskich szkołach rosło niezwykłe pokolenie ciekawych świata dla idealistów. Rewolucja w edukacji odebrała im radość i nadzieję, pisze Newsweek. Sieci, złapani na kłamstwie, to autorzy książki Dalej jest noc. W getcie w Bochni Niemcom pomagali w zbrodni policjanci żydowscy. W książce Dalej jest noc podmieniono ich na polskich policjantów, pisze tygodnik Sieci. We Wprost: lustracja lustratora, tylko u nas nieznane fakty z życia Macierewicza. Opozycja chce, by zbadały je służby specjalne. Tygodniki i dzienniki. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Zapraszamy 20 minut po 7. Projekt Tata. W tej chwili za 14.5, 7. We'll be right back. O, właśnie, właśnie. Za 11 minut będzie siódma. Pani Helena się przygotowuje. Pani Helena troszkę popadła w tarapaty. Ale o wszystkim się państwo przekonają za kilka chwil. Życzenia. 55. urodziny. Obchodzi tata Cyprian. To życzenia od pani Dagmary. Gratulujemy. Wszystkiego dobrego. Serdeczne życzenia. Generalnie składamy serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy dziś, jutro, wczoraj być może obchodzili urodziny. Wszystkiego dobrego. Daria Zawiałów. Urywki z kalendarza. A za oknem już słońce, więc no tak, czas. Pani Helena, Joanna Kołaczkowska. Dzień dobry. I pani to wszystko widziała? Właśnie. Tak, ja to widziałam, bo tak spojrzałam na nią, no to ona stała i była w krótkiej spódniczce i w kozakach. Taka jakaś buńczuczna. No dobra, a co było dalej? No i tak ja spojrzałam na nią, to była wymalowana, taka potwornie, no jak zwierzę, no wie pan, jak zwierzę w zoo. Ona była wymalowana jak kobieta, która się zupełnie nie szanuje. No do celu, pani. No, no pani prze do celu. No więc tak, ja zauważyłam, że ona w ogóle tak, że stoi tak i udaje, że kupuje bułki, a tak naprawdę kradła te bułki. No jaką pani ma pewność, że je ukradła? Bo ona wcisnęła te bułki do butów. Co? Gdzie? ona do cholewek. I dwie kajzerki wcisnęła sobie w jedną cholewkę, a jedną żytnią bułeczkę, bo Tadzio lubi żytnie w drugą cholewkę. Jaki Tadzio? Właśnie. No mój Tadzio, on do niej uciekł, do tej baby. Ona nawet nie wie, że Tadzio lubi, jak w tych bułeczkach są ziarka słonecznika. Ona mi go ukradła! Spokojnie, po kolei. Tak jest, spokojnie, niech pani mówi. Po pierwsze, co pani ma do powiedzenia w sprawie Frankensteina? Tak jest. Kiedy została wydana książka pod tym tytułem? 11 marca, czyli tak dzisiaj mija 201 lat. A ja bym o tamtej krowie wolała jeszcze powiedzieć panowie. Moment. A co pani wie w sprawie ogrodu zoologicznego w Warszawie? No co ja wiem, że został otwarty dokładnie 91 lat temu, ale ja bym chciała o tamtej krowie. Zaraz, a proszę powiedzieć, skąd pani to wszystko wie? Ale mogę dodać, że ta baba, ta z którą Tadzia polazł, to ona podobno dokarmia gołębie i straszy koty. Pani Heleno, dosyć tego. Tak jest. Tak, nas nie interesuje kto z kim. Tak jest. Uciekł i dlaczego. Ani w ogóle, ani trochę nas to nie interesuje. No i to znaczy, że panowie nie aresztują jej? Nie. A w takim razie ja wam panom nie powiem, co się wydarzyło 53 lata temu i już! A ja wiem. No. Premiera Faraona Kawalerowicza. I co? No i już. Proszę ją aresztować. Błagam panowie. No, ona nie płaci mandatów. Pluje na ludzi z balkonu. Wyrzuca papierki z cukierków na chodniki. Rzuca kalumniami. Rzutuje na innych. A i w ogóle nie widzi problemów. I hałasuje na klatce. Upija się z koleżankami i przepłasza dziki. Wszystkie dziki bardzo przepłaszamy. Joanna Kołaczkowska, ale także Dariusz Kamys i Łukasz Pietrz. Do usłyszenia za tydzień, pani Heleno. Trudna sytuacja się zrobiła. Trudna, prawda. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę, zapraszamy do reklamy. Uwaga!